Més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos, como non, a este programa durante dúas horiñas que estaremos con todos vos. Estaremos aquí, pois, de ahora, desde as 4 hasta as 6 da tarde, estaremos con todos vos, en lingua galega. Así que, miñas donas e meus amigos, benvidos. Temos, pois, o equipo de sempre, como temos a Lanas Vías de Son, que se non fora por él, pois isto non sale o aire. A Fernando, moi boas tardes, Fernando. E co meu carón, Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes, día máis a Galegos Novais. Exactamente, Galegos Novais. E ese que nos fala, pois, Armando Fernández. Así que vamos a poñer un bocadiño de música e entramos en fariña. Vale. Amoriño, si te vas, déxame unha prenda túa, déxame a túa navalla para picar a verdura. Aunque me vou, non me vou, aunque me vou, non te olvido, aunque me marcho de corpo, quédame aquí o sentido. Ay, la, la, la, la, la, la. A pedir que me han de dar, escúchame miña nena, que te quero preguntar. Veño chun pano na ucha, pano dos catro colores, da esperanza, da vinganza, dos celos e dos amores. Da esperanza, da vinganza, dos celos e dos amores. Baixamos un pouquiño esta cantiga de Xavier Díaz. E vamos a falar, pois, con un gran cociñeiro. Vámonos ir ás terras de Chantada. E vamos a falar con un bar que se... un restaurante que se chama Faragulla. Vale, vale. Un vale. Dos grandes restaurantes que Chantada pode presumir, gabarse deste grande restaurante. Uh-huh. Deste tamén destos cociñeiros que agora nos vai a debullar pois cousas así polo miúdo. Moi boas tardes, Toño. Hola, moi boas. Boa tarde, benvido. Moitas gracias por atendernos, Toño. Nada, un placer. Diante de nada, parabéns por esa elección que fostedes, bueno, convocados para ser unos dos mellores cociñeiros de Galicia aí no Fórum de da Coruña, ¿no? Sí, sí, foi pues, bueno, unha nominación que son un equipazo que gracias a ese restaurante a Faragulla, que como decía meu compañero aí na Ribeira Sacra, está dando moito que dicir. Por certo, agora con un poquinho de descanso, me parece que estades agora mesmo, non? Sí. Precoller forzas para a segunda, pres comenzar con de novo outra vez. Con máis ánimo, sí, sí. Sí, sí, ahora ven a campaña de Nadal. Sí, sí, sí. Todo isto é... Nada, o verán realmente foi intenso. Sí. Para nós, en Chantada, pois, a temporada realmente, tira, como ven, un tono para nos casi de temporada alta. Sí, sí, sí, sí, sí. Ti como xefe executivo da Faragulla, pois tendes moitísimos eventos culturais e gastronómicos tamén, pero que destacas máis de todo o que facedes? Os bonos que vendedes ou digamos, o gastro ese que ofrecedes? Pois a verdad que penso que temos todo ben balanceado. Por un lado, a parte dos eventos do que se dice de catering, eventos familiares ou grandes, pois bueno, a parte empresarial, pero bueno, o restaurante anda aí, está ben dividido, que te, a situación bruto al final anda aí ben balanceado, máis do 50% cada cosa. Nada, bueno, al final é un caballo de equipo, evidentemente, de estructura que o que necesitamos para cando chegan os picos para desarrollar ben o traballo. Sí, o equipo como se suele dicir, eles vos odes lume, viño e cociña. Sí, eso somos, eso somos eso, sobre todo que o restaurante, a parte do restaurante gastro. Onde estamos, é unha zona vitivinícola, e despois o lume, eso sí que é unha especialización que collimos nos aí, porque hai certas esta querencia polo traballo un poquinho máis artesán que se dá o lume, as brasas, escapar un poquinho pues, lo que da a tecnoloxía e a precisión, do final, da relación de tempo e temperatura. Exactamente, que, sí, señor. Que se traballa nos hornos días en día de combustión. Bueno, nada, era un día personal, que estaba moito, bueno, despois de 11 anos, pues, la verdad que pensamos que foi unha decisión. Unha opción que está moi centrada precisamente en, tamén moi ligada ao natural, non digamos o que porque a brasa vai ligada precisamente a algo que se fai moi natural, non si, sí, ancestral, se me queres chamar, ou hai algo que nos conecta aí a precipitar do lume ata o que son as moléculas volátiles que van as pulidas, a grasa e cae na que a volume, aromas que desprende, bueno, es algo que estamos ahí conectados. Sí. Agora hai que pedir, hai que entrar na lista de eso que lle chaman Estrellas Michelin, que eu coido que estades aí, non? Pois a verdade que non sei moi ben como vai. Nos fai uns anos, pois decidimos un poquinho estar ao margen das listas e sí, que nos chame. No, digo porque vos chamen, non? Porque en realidad sí. non buscamos nada, xa, sí. Nos estamos en todo o noso traballo e se algún considera que debemos estar con que pido sea, Home, eu penso que a Faragulla non lle fai falta a Estrella Michelin, que xa tedes. Tamén, por a cantidade de persoas que teñen que facer cola, non? Cuba, o bicho, como din os portugueses, para poder entrar na súa... Por certo, cuáles son os pratos máis reservados, pola carta ou polos bonos? Cual é a máis? Pois eu penso que dentro do que sería o apartado de entradas hai un plato de molesas de terneira que bueno, pues, que damos a 4 ou 5 anos que ese sí que penso que é inamovible, xa, por aclamación popular. Despois, dentro do que estamos facendo nos últimos 2-3 anos, pois pues, estamos sobre todo co leitón de Corpontela, que nos quedan os rapaciños dunha cooperativa de Xoven que hai na comarca da Ulloa. Estamos pues, desarrollando con eles, son leitós, estamos sobre 14, 15 kilos, más o menos. Tanto para paletillas dan para 2-3 personas, o sea, los días pasados dan para 3-4, y después los cociares nos reservamos para hacer un espeto. Unha elaboración un poquinho máis que, que temos que ver xa esta vez a tradición da Argentina, pero que nos gusta moito como queda. Sí. Iso con respecto a carne. Entonces, bueno, os peixes tamén, na final do interior, tampouco hai moitos locales de peixes. Bueno, sí que lle damos un tratamento que se teña acertado, e tamén a los que máis nos andan. E tamén vos especializades no catering personalizado, persoas que vos piden cosas importantes con respecto ao que les desexan e tal, pero hai unha cousa que por lo menos o queixo que hai unha cousa de queixos que foi premiada a nivel mundial, bueno, sí, o mundo do queixo foi todo hablemos da Faragulla, que para xa 12 anos, pois, penso que foi o que máis evolucionou. Eu creo que teníamos francamente dificultades para conseguir facer unha tabla de 5 ou 6 quesos artesanos con produtores locales no comenzo, e agora, sen dúbidas, creo que me salen polo menos 20. bueno, claro. Sí, sí. Concretamente en Chantada, pois, bueno, hai unha aceitería, Aires Moniz, que está sendo moi premiada, que xa tú, xa ver. Que, bueno, que son os rapaces, pois, a verdad, con os compañeros estupendos, que, bueno, alegrámonos moito con eles, e máis polas sinergias que nos generan. Mm. Están moi ben posicionados no gastro, e xa te digo, ao final son modelos de seguir. Sobre todo para as zonas agarteiras. Eso tamén aumenta a calidade vosa, porque en realidade si tendes o mellor producto e ofrecedes ademais ese producto tan extraordinario, ben cociñado ou ben amostrado, pues, lógicamente, bueno, acompañado. No caso do queixo, sí que facemos unha tarta con eles, pero bueno, sobre todo que nos nutrimos deles, porque os produtos finales están, a verdade, están moi ben rematados, pero si non hai moito máis que añadirle. Pero sí que es cierto que nos facilitan los objetivos, los amigos, ¿no? Eso, bueno, al final son bases, sobre todo para lo que hemos, sobre todo la parte de los costes. Temos algunha, Eiva, porque non te escoitamos ben ao final, non sei se algunha cousa. Espera que me vou mover un poquinho. Sí. Ahora sí. A ver ahora. A ver. Toño, unha cousa que felicitamos precisamente por eso, por o feito de que colles as cousas que están ao carón, é dicir, o quilómetro cero para vos é unha cousa importantísima no traballo que estades realizando, non? Bueno, sobre todo é unha consecuencia, quero dicir, ao final están a mao, van ben, son profesionais, son serios, non buscamos máis. Se non atoparamos estas características, pois supoño que teníamos que ir máis afora. Ao final, son lógicas, que decir, non é unha cuestión, que decir, por lo menos nos entendemos que está ben, que o digamos, pero bueno, non é que para facer unha bandeira, al final son consecuencias do desarrollo, pois, de moitos asentes e de moita xente que estuda aquí. Nos temos a sorte de estar nun desos sitios, pois nos que contentos. Claro, acompañados ademais do mellor viño da Ribeira Sacra, que precisamente a Mencía, non? Sí, señor. Lógicamente, eso degustar, ademais con precios extraordinarios, porque eu vin aí, te entendes, unha cousa que se chama bonos especiales, por 50 euros podes facer unha degustación extraordinaria, non? Sí. Son bonos que nos entendemos que era, sobre todo, bueno, máis que nada, non é tan largo como unha degustación que facemos no restaurante. Está acotado a tres entradas, peixe e carne, un godello, unha copa de tinto e un chito barriga. Sí, entendemos sobre todo porque entendemos que hai un equilibrio de, pues, que é un precio redondo, sobre todo que comercialmente é interesante non salirnos dese precio. Sí, sí. Porque ao final, nos tamén estamos en unha zona que a renta é a que... Volvendo un pouquiño atrás, cando falábamos desas renguileiras para poder entrar a comer e todo isto, hai un sitio que me fai gracia, que ainda conservades a Lareira. Sí, bueno, eso foi o espacio que arreglamos, pois xusto antes da pandemia. Esa che digo, sobre todo está pensado un poquinho pois para atender a grupos, para hacer unos asados grandes, sí que é certo que con estas restriccións que houve durante os anos da pandemia, dos aforos e todo isto, pois bueno, incorporamos o que foi o restaurante a carta, a verdad que, bueno, pois nos saiu ben, nos acostumamos a traballar así, e ahora xa é unha parte máis do restaurante. Sí, en origen estaba pensada sobre todo para grupos de celebración. Porque eso trae lembranzas, estar na Lareira trae lembranzas. Claro. Sí, bueno, no, sobre todo foi un poquinho, pois, para a Lareira dimos ese xeito, sobre todo para facer o patio onde facíamos os lumes enteiros, sobre todo para facer os asados, as costillares enteiros e todas estas cousas. Demos forma de Lareira un poquinho, e, bueno, era, pois, eso, compramos aí o que era un caixe, pois, un poquinho cultural. É importantísimo, ademais, as opcións que dades non somente es como carne, peixe, senón tamén opcións vegetarianas e veganas tamén, interesante, non? Sí, sobre todo, bueno, nos vimos notando xa de unos anos a esta parte, que decir, o consumo de opcións vegetarianas e veganas, pois cada ano vai aumentando. Ademais, bueno, tamén, eso, tamén te digo, tamén son consecuencias justamente de ter produtores cerca que, uh-huh. que se van especializando no mundo das verduras, uh-huh. tanto a despensa de luxo como Finca dos Corvos, hai varios produtores aí, despois tres ou catro meses que temos locais, na zona, pues que, bueno, pues que a verdad que nos nutren e nos dan unha cantidad de verduras que ao final, pues bueno, entendemos que teñen que podemos las hacer resaltar, xa, por sí misma. Claro, porque salir, e nada máis, abre la porta, sales a horta, coño, que che fai falta. Sí, bueno, máis ou menos, no, hai que andar un poquillo, pero bueno, bueno. É certo que nos no debemos estar como a 500 metros igual. Sí, sí. Bueno, pero si ainda falas ca paisana que o mellor aparece polo restaurante despois dúas horas máis tarde. Sí, no, eso estamos un tanto. Unha cousa máis que quero destacar, ou polo menos que podemos destacar para que os nosos ointes, si se achegan, por exemplo, a Chantada, pois que saiban que tendes un cariño especial polos postres, non? Porque son postres feitos da casa, non cousas industrializadas ou... No, nada procesado. Nos gustaría, penso que aí é onde temos un poquinho máis de recorrido, uh-huh. a futuro, uh-huh. sobre todo máis á hora de dedicarle máis recursos humanos. Uh-huh. pero bueno, ahora mismo estamos contentos, ¿no? estamos variando entre 4 ou 5 postres sempre. Penso que digo, que aí sí que eu, bueno, a nivel personal é onde penso que temos que teñer unha certa margen de mellora, pues sobre sí. todo á hora de ampliar a oferta. Nada, a filosofía é a mesma, que é produtos locais, hai moito lácteo aí, sí, te digo, porque estamos nunha zona moi gandeira, uh-huh. e aí conseguimos moita materia prima. Bueno, sí, caseiros son todo, nos intentamos ser parte da filosofía do local, non, o sea, que decir, facer todas as elaboracións por nos mismos, que intentamos non externalizar nada. É dicir, ofrecer ao final un agasallo que feito na propia na casa, non? Que uh-huh. non algo que pode ser bastante interesante, traer un postre dunha confitería, pero sí. facerlo precisamente aí, co cariño e co agarimo que vos votades, seguro que é unha cousa. Máis aínda. Esa chego, pero é unha cuestión máis nosa, de desafío reto personal, de... Uh-huh. que hacer de hoy, pues vamos a hacer un bios, pues bueno, pues vamos a ver si aprendemos a hacer un mejor bios que podamos. Así es como enfocamos todos los costes, mayormente, ¿sabes? Porque sí que es cierto que pues, bueno, podríamos externalizar alguna cosa, es con un abrador de pastelería, pero bueno, uh-huh. personalmente, es decir, no me interesa. Sí, sí. ¿Sabes lo que me fixo yo cuando entro en un restaurante? Uh-huh. Pues, donde ponen los postres... nesa niveira que levan a porta, que os teñen eles refrigerados. Sí. E entón fíxome nesa porta, digo, lleva. Sempre me din, tú sempre miras aí donde hai lambotadas. Digo, home, para poder acabar con un bon sabor de boca. Sí, home, é unha parte importante da comida e, ademais, que a nivel empresarial, no final é onde tes esos plus de aumentar ticket medio, sí. para conseguir esta rentabilidad, uh-huh. para hacer que todo, pues eso, porque al final si no hay un número detrás, no da igual o trabajo que lleve. Exactamente. Cosas después que se no cuadran. Para nosotros, pues a nivel rentabilidad de trabajo y aumentar el ticket medio, pues para nosotros es importante. Es importante que sean atractivos para... Porque muchas veces al final te vas al restaurante, es decir, realmente es un tendo que nos carrazos que ponemos, pues que mucha gente... No necesitaría tomar postre, pero tómalo por gulo. Y para nos eso, o sea, chico, arréglanos, ayúdanos a cuadrar los números. Hombre, y tanto. Rematar cunha boa sobremesa é fundamental, claro que sí. Bueno, eu quería destacar, quero darche non somente parabéns a ti, sino todo o equipazo que está de forma de Toño, Eduardo, Maricela, Harold e Humberto, non? Que facedes un equipo extraordinario que cada un, a mellor, dedícase unha cousa, pero ti como xefe executivo levas adiante unha tarefa extraordinaria que os combinas para que todo eso saia adiante, non? Por certo, hai que lle dicir a xente que cando queiran ir a Faragulla que pidan vez porque é interesante reservar, non? Sección de reservas é un... Bueno, entendo que haya xente o mellor, pois, que resulte incómoda, pero bueno, ao final nos intentamos hacer un traballo da mellor maneira. Sí que é certo que non podemos, temos que organizar o noso traballo. Claro. Senón, ao final, resulte unha calidad. Temos que tamén a las horas de entrada, temos que poñer unos topes de xente que podemos atender con calidad. Xa che digo, sí que pode generar a veces confusión, malestar, penso que é unha dinámica que hoxe en día é que non hai outro xeito de facela, que si os nosos recursos son limitados, sobre todo os humanos, e temos que atender en golpes de 15 personas cada media hora, é para que nos dá modo de facer o noso sistema. Punto. Se ve que cando non o facíamos así, realmente entraban os golpes a 2:30, que ao final generaba unha confusión, unha saturación, un estrés que non hai problema, ya lo decía. Para non ser realmente necesitando de hace 3 semanas en reserva é prácticamente imposible vivir. Se queres facer unha cousa ben, tesas que facer tranquilamente. Claro. Eles non se sentían contentos ou satisfeitos cando veían que había demasiada demanda, e entonces é preferible. Por iso quero resaltar o feito de pedir reserva, porque bueno, pois é un sitio onde te atenden con cariño, con satisfacción. Que se metan na propia páxina da Faragulla, que verán precisamente ese equipo que cada máis esa sonrisa non é sonrisa de fotos, sino sonrisa de atención tamén, non? Ademais é gratis. Non sei, estamos moi contentos, que decir, a mí as partes que máis curioso me sinto de toda a relación que temos entre nós. Como que nombraxe, si na falta algún máis, por aí Mónica e Vicky, somos un grupo moi forte. Sobre todo eu, que decir, cando nos poñemos cos temas dos horarios da reserva, son os cariños que lle tes que dar ao teu equipo, que se decirte que eu solo meto xente que me importa pouco como suca ao final eso castigalo, sabes, tamén algún día o servicio pode salir torcido, pode salir saturado, pero ten que ser un de vez en cando, non pode ser O café é de máquina ou é de pucheiro? Pois facemos os dous. Facemos os dous. Temos un tostadeiro local tamén, café ensaltada, que é de Penela. Traballamos, con 100% Colombia, e despois temos tamén un 100% arábico. Arábico utilizamos para os pres, e o Colombia é cuxiro. Botamos o café e cuxiro. Sería o de pucheiro. O mundo do café temos moi interesante. O de pucheiro é maravilloso. Bueno, a verdade é que o que queira degustar algo interesante e importante, pois que se poña en contacto coa Faragulla. Por certo, destacar tamén o asunto que tendes con respecto ao catering, é dicir, catering personalizado que se pode ir a recoller ou que pode ir que o levades a casa tamén, non? Sí, eso son unhas consecuencias da pandemia, esa línea. Sí que é certo que nos na zona da Rúa e na Rúa, hai moitos que nos bodega e nos dimos conta que ao final por aí é unha línea de mercado interesante. Sí. A xente ten bodegas, ten espacios, a verdad que son moitos hoteles idílicos, estupendos. Hai veces que está a salir con tus amigos ou familiares, tampouco tens por que desplazarte ao restaurante, podemos elevarnos ali estupendamente. Sí, sí. La verdad que é unha liña que vai en aumento tamén. Vai ben, non? Eso precisamente eu quería resaltar polo feito de que decir, bueno, pues a mellor non podemos reservar, pero podemos pedir un menú determinado que ademais non le van a casa ou que podemos ir a recollelo, non? Sí, calquera das dúas opcións son válidas, que era un menú aberto, por teléfono, e nos incluso facemos unha leve labor de asesoramiento en canto a cantidades, platos que van mellor ou peor para alguna celebración, claro. Sí, bueno, pues bueno, eso, hai cosas que son a mellor máis serias, eso son cosas que o mellor é falar por teléfono ou en persona. Nos intentamos asesorar, eso en base a nosa experiencia. Eu destacalo porque non todos os restaurantes ofrecen esa oportunidade, non? E de feito, pois para nós é un placer. Ademais, para nós é unha honra terte aquí no noso programa. A miña que os nosos ointes... Ademais, hai unha cousa. Non ten a estrella Michelin, pero vai tela. Bueno, o que sí lle garantizamos é que non somos talismán para as persoas que entrevistamos e falamos con elas. Por lo tanto, desexamos non solamente moita sorte, sino moitos éxitos. Pois moitísimas gracias, un placer. Unha aperta moi forte, para Toño. Ti e para todo o equipo, Toño. Respirar esos aires da Ribeira Sacra. Veña, adiante. Por supuesto. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias a ti, Toño. Unha aperta moi forte. Radio Samboy.